la tabaraka wa ta'ala bi jarlu fir'auna nekkon ko xamni ki ndomba tank la yoron ak pal waye it daw ko jarla fa ko yalla jarlu hamana yoron ndomba tank ci ron fir'auna ñom ñet ñep suñu borom neena walaqad ja'ahum dikalna len musa njamme yonent yalla musa lum len andilon bil bayyinati ci yu leer yu koy yu len di wan yalla ku yoni ci ñom waye fastakbaru ñu reey reey lu ñom ñet ñep fil ard ci suuf fastakbaru ñu reey reey fil ard ci suuf qaruna bañ ñewé ne ko yalla neena def ne sama alal ji musa mako may ak nango liggey bu ngeen bëgge alal dem len liggey yalla jaar ak mom fam jaar ak mom firawna biko yalla joxe ndomba tank mom ne xawma ben yalla bu ngeen am yalla ne tek diko deglu mu dal ci tek ni ana rabbukumul a'la may seen borom gi gëna kawé yoyu moy seeni jaar jaar fa takbaru haman li te firawna duggu ci diine ji loxom gennu ca ndax fu ma sa joge dal ni musa mi limay wote nangam nangam haman dal koy xambu ne ko ya man gañ do seen morom nangam nangam mu genn ci lam nekkon ñom ñep wama kanu sabiqina ken raw ci yalla Allahu akbar wama kanu neku ñu won sabiqina di raw yalla amu ci kenn ci ñom ku mëna samp saw xel da raw yalla deug la ndax yalla ni mu nekké Dakar nun la nekké Tamba ku ci sampon saw xel ne da nga bëgg mucc ci yalla da wuti Tamba kéro ba nga aggé yaangi melni ku jogagut téw sonu nga lol ndax fi ak Tamba neeku ta daw kon daw ngir raw yalla mu ne wama kanu sabiqin raw ñu ken raw ci suñu borom tabaraku taala ndax yalla mirul ni ñun nga xamne bo sam fe saw xel raw mu nan suma la jappon nga xam dede wala suñ ko gison wala att nañ ko ay gisunu ko wala fi la dugg yalla tabaraku taala mom du nonu jarlul kenn samp aw xelam ci mu nekk rek lay nekk mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama kanu sabiqina raw ñu motax ci ñaan nga ñuy wax lamal ja wala man ja minallahi illa ilayhi koy daw yalla amo fo jëm lu dul xana dem ci mom rek tabarakallah fa kullan kep ci ñi mu tuddu fa kullan kep ci ñi mu tuddu aghasna japp nan ko ba alak ko bi zambihi ci sababu bakaram kune kharuna bi zambihi ci sababu bakaram fir'auna bi zambihi ci sababu bakaram hamana bi zambihi ci sababu bakaram at ak samud ak qawmu shu'aib muy madyan ak sadum ak ñi ñep wa fa kullan kep ci ñi aghasna japp nan ko mbugal ko bi zambihi ci sababu bakaram fa minhum amna ci ñom man arsalna alayhi ko xamne dañu yebal ci mom hasiba tawb daj amna ci nga xamne yalla da yebal ci ñom tawb daj mu taw ko ci seen kaw te xam ngeen ne taw bu ne neex na mucc bu mu def tawb daj ndax ñun fimne taw bi muy taw rek bu ndox yi xawé reey rek coono tamb li ñoo dugg taw bi muy taw nga deg Allah fi naan day taw taw bu yoor waxuma la nak bu yalla don taw tawb daj do ci yo xamne mat nañu libar bu yalla don taw daj yoyu tabarakallah bari na yu muy téré kon kenn duko def waxuma la bu yokkon loxom di taw daj yo xamne mat na kilo wala daj yo xamne mat na juroomi kilo kon mané lu yalla ne def leen ko kenn du ko bayyi motax yalla mu ne fa minhum man arsalna alayhi hasiba monte da joye ba legui day ñanga ci asaman bo laaje ñi jang yu mel nonu dal la wax ni deug la ci kaw jawu ji ay do nga fa yo xamne kenn xamul lu ñuy xaar buñ amon digal ñom ñep ñoo rutuko suñu kaw te kon musiba am yalla nañ ci yalla musal wa minhum am nak ñom man akhasathu ko xamne daf ko japp asayhatu yuhu jibril ga amna ci ñoo xamne la leen alak moy jibril mo len xaju len yuxu tabarakallah kaddu ga upp seeni nop nop ya fokk wala mu xaju len yuxu tita ngelay yok sen garab jado bu mu upp ñu daldi alku gisulo boy xexaku ku jang karate yuxu gi lay yuxu doora yek ci ay tankam ba ay loxo mursi la lolu dara la dul tital la te ku tit sa garab day daw lu bari te ku sa garab daw lu bari amna fa bu la fa padde nga gañu ñoñu li ñi jangale karate ak yu demé ni ko yoy tabarakallah bu gën ci démé dañ leen ci wax yu gëna yaatu motax jibril daanañu mere aw nit ñu yonne ko ci ñoom mu dem ba jub leen yooxu leen ñoom ñëpp ñu sedd xam ngeen rajo boobu nga toog fi mu nekk nii di ko déglu boo ko yokkee li naan la wàññi ko tuuti nga wàññi ko ba ngim say nopp waaye boo ko vidéon ba mu sës tabarkàlla dafa am lu muy def ci sa nopp yi rawatin nag boo jëloon nag beneen rajo boo xam ne bii la ca nekk ci ay kilowatt dafa diis lool nga ubbi ko ba mu sës yooya la muy def lu ko raw la xaaju jibril di def ci aw nit moo tax bu ko yàlla yónnee ci nit mën na leen a sooy lool waaye bu yuuxoo tabarkàlla ñoom ñëpp ñu daal di lox xam ngeen gay nde fi nekk nee nañu bu duggee ci dëkk bu yuuxoo da ngay dégg ndaayi di yëngatu loolu ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak gay nde yi xam nañu ko wa minhum am na ci ñoom man xasafna bihi l ard am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo fab suuf suuf leen mëdd xasafna mëdd nañu bihi ci moom al ard suuf si suufu ko mëdd mooy suuf moo gaawiku ñu dugg ci biir suuf keppalaat leen loolu mooy suufu ko mëdd bi maana ku mel ni xaaru naag alal ja suuf daf koo mëdd ba mu maasaloo ca biir kon ay xeeti mbugalag noonu suñu borom di ko lim ci ñi nga xam ne ñoom doon mbugal wa minhum am na ci ñoom man axraq naa koo xam ne dañ koo labal koo xam ne dañ koo labal kon am nañu yàlla taw ci ñoom dëj am nañu yàlla yebal ci ñoom jibril mu yooxu leen am na ci ñoo xam ne suufa leen mëdd am na ci ñoo xam ne dañoo lab ca géej ga ñu ñëpp kenn ku ci nekk ak xeetu mbugal wa yàlla wàcc ci yow lu tax ndax xeetu tooñ ga nga tooñ xeetu tooñ gu ne suñu borom tabaraka taala daf ko wutal mbugal waaw xeetu tooñ wu ne nag suñu borom tabaraka taala daf ko wutal mbugal su nekk ni doxe benn dàll képp suñu borom ne la ci wutal xeetu mbugal ak loo ko xeeb xeeb la tax nga def ko mooy li nga dox te wenn dàll nga sol te alayhi salatu wasalaam di ko tere maanaam yonente bi alayhi salatu wasalaam day wax ci xadis mu ne nit day bu ko dig jamee sax na yëg ne déggoogee ko jam xeet la ci xeetu mbugal wu ko yàllay def ndax daa am moom loo xam ne moom la def ci wàllu ak tooñ kon ñi ñëpp suñu borom nee na wa ma kaana allahu liyazlimahum yàlla nekkul ku leen tooñ walakin kaanu waaye ñoom nekk ñoo nekkoon yazlimuna anfusahum di tooñ seen bopp suratul ankabut aay ñeen fukk wa ma kaana allahu yàlla nekkut liyazlimahum ngir mu tooñ leen ñi ñëpp yàlla mbugal ñam taw ca seen kaw ña jibril yooxu ña suuf mëdd ña géej ga labal amu ci kenn ku yàlla tooñ ndax yàlla du tooñ lu leen tooñ walakin kaanu anfusahum yaslimoon ñoo tooñ seen bopp ndax ki toog ci caru garab wan garab ga kanam di gaj ji car ba nekk digganteem ak garab gi bu car ba daanu bu wax kenn yaa ma daaneel moom moo daaneel boppam mbirum tooñit ci kaw suuf nun la mel ñëpp mboolem ñi yàlla tudd fii ñoo tooñ seen bopp waaye tabaraka wa taala tooñu leen suñu borom nee na suratul ankabut aay ñun fukk ak benn di aay ji nga xam ne moo tax ñu tuddee saar wi al ankabut masalu levina misaalum ñi nga xam ne attaxasu dañoo am min duunillahi leneen lu dul yàlla awliyaa ay yàlla ñi am leneen luñ def yàlla lu dul yàlla ñooñu ka masali l ankabut ñi ngi mel ni jargoñ jargoñ goo xam ne ittaxasat baytan tabax na këram ba natt wa inna te li wóor mooy awhana al buyuti néeg gi gën a ñàkk solo ci néeg yi kër gi gën a ñàkk solo ci kër yi la baytu l ankabut wóor na ne mooy néegu jargoñ law kaanu yaalamuuna buñ xamoon lan mooy néegu jargoñ wala kër jargoñ lii la yàlla tuddee saar bi di sóortul ankabut koo xam ne kii dangaa jàppe leneen la dul yàlla yàlla sañ-sañ ñi yàlla war a am ci yow nga jox ko ko mu tëral la wan la programmeel la lu wuuteeg la yàlla tëral yàlla nee na boo koy misaal day mel ni jargoñ gu fekk kër nit mu tabax fa këram te it kër gi gën a ñàkk solo ci kër yi mooy kër jargoñ xam nga jargoñ bu nekkee ci néeg bi tabax si la muy jël di ko tabaxe mooy butiti weñ yeeg butiti soccet yeeg yooyu la jargoñ di jël def ko ay féel tabaxe ko këram la ngay njëkk yëg foofu kon mooy moom boo fi doon jaar di jàll lawar ci kër gi day yomb ndax moom booy jaar di jàll rek yaa ngay filaale la nga xam ne mooy mom miru kërëm kër ga day tambalé yaqku xaat ben ñaaral ba mom bu nekké kërëm wala négam mok soxna ci yow bo jaxana ci salal di len seen te fekk duggu nañ seen neeg ba tejj ko ba defar ko niñ ko wara defare kër jargoñ non la mel ci ñak solo gi muy ñatt ñaarelu ñak solo gi benen bi moy jargoñ bu fekke tol na ci denc soxna bu dencé soxna bu soxna ci ëmbé day lek jëkkeer ji manam fu jargoñ ëmbé rek lek jëkkeeram waaw kër go xamné bu soxna ci ëmbé lek la kër gi tass day daldi yomb motax ñaari jargoñ fu mu takké soxna rek bu ëmbé fekk mu dëkk ci leen daldi toxu da dem geejjoy dëkki fa ndax lan ndax soxna ci da koy lek ko xamné bo ëmbé lek sa jëkkeer tabarakallah kër gu gaawata sa mënun wa inna awhana albuyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamun ci tege moy soxna soso bu jëkkeer gi toxo ngir bañ mu lek ko mom mu nek fi mom ci kër gi mom tamit bu amé bu néné ba doom yi tostan ñom suñu mané waxu daaji lek seen yaay ñomit waaw gogu kër kon tas daf ko yomb tasaro motax kër bi yunus bi alayhi salatu wassalam di joge makka di ñew madina mu ñew ci xuntimi mu dugg ci bir jargoñ bam ñewé lind ci ña dem seet dañu ñew daaji xol daani ah fi day dara ne ko fi daadi walbatiku daadi wagneeku dem bayyi ci nga xamne modi yunus bi alayhi salatu wassalam kon jargoñ dal fi li ci yalla misal moy neena ko fi bayyi mom yalla jappel leneen yalla def ko jox ko sañ sañ yu toll li nga wara jox yalla mune yak jargoñe yem kep jarul ngay xass jargoñ jarul nga diko yedd li neegam bi ñak solo neena terelina mom doom adama bobu neena mok terel li jargoñ ñoyam kep lolu la yalla tudde sar bi tay misal la mu am solo modi kon li olaf di wax boy wéru da ngay séti gannaaw ak borom dayo ya degna neenañu señu babakar ci moko dan wax radiyallahu anhu kon nak law kanu ya'lamuna suñu amon xam xam duñu def nonu ndax jargoñ mi ngay xass tabarakallah kon dalay di bëgg upp aw demin suratul ankabut ay ñin fuk ak ben inna allaha yalla ya'lamu xamna ma yad'una lepp luñu jaamu min dunihi tedu yalla yalla lepp luñu jaamu tedu yalla xamna ko min shay'in ak lu mëna doon lepp lu way jox sañ sañ bu tol ni bi nga war jox yalla yalla neena lolé xamna ko wuhul azizu yalla moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al hakim moy ci xereñ ba du joom mukk tabaarak wa ta'ala al aziz moy ko sañ def lu ne al hakim moy ko dul joom bu ñaar yoyu andutone manam ku bolewul ñaar yoyu bo ci amé ben du bax bo amé aziz al izza nga xamne lu ne sañ ko def bu ci hakim tegeewul li ngay yak moy ëpp li ngay defal bo nekké hakim nak ki amu al izza batay man ngay defar waye kendal dul defar lo motax yalla tejji ayji inna huwa al aziz al hakim wa tilka al amsal misal yi yatamle baqara yalla lu ne mu misal ñuko misal nañu yo ci suratu al baqara misal nañu fi qorandom suratu namli misal nañu fi yam suratu nahli kenn ku ne am loy def lol do ma adama bu ci don xol dana ci xamé ni yalla rek kay yalla ndax so jëlé ku melni yo xolal dëkk bi fu nek kenn ku ne yaangi japp ne buñ la maté ñaar yoon ñet yoon da nga sibru ñi ñi ngi wul leen di pomp ñi ñi ngay taal ay mbir ñi ñi ngay wut ay sanké kenn ku ne bëgg mucc ci ngor su ndaw soosu nga xamné man nga ci boole juroom fuk ak ñet ñep leen ci sa loxo bi waye fi ne bo tëdé yett kep man la ténelo ci guddigi suñu borom tabaaraku ta'ala sadd misal ci yo momu tabarakallah buñ ci amone menn pexé Dakar jëpp du am yo waxuma Dakar waye réew mi yépp buñ ci amone menn pexé du am yo waye lima xamagu moy bañ tambalé xex ak yo ba légui danaka man nga ni ndax sax wañu ko ne wala deet tabarakallah mom yo momi yalla sadd ci misal waye so jëlé lu melni xorandom momit ak ligéyam bu reuy momit ak cionom bu reuy kudi ak bëcëk mi ngi ligéy di sonu yalla andina ci misal bo jëlé ko melni yam muy isin bo xamni mom rek mo fi mëna nek isin buy déplacer wu funi mu jëm fa tay du amossé kenn buy défar ñi muy défar tay atelier bu xat lay nek mom yam tay atelier bu lendum lay doon du am courant du am ndox du am yenn mu nek fa défar fa lo xamni mo dakk yi ñi défar fuuf lola momit yalla sadde ci misal muni fi kon wa tilkal amsal misal yoyu nadribuha dañ koy sadd lin nasi ngir nit ñi nit ñi nité waye wama yaqiluha du ko xelu illa al alimun ludul baam xam xabi wama yaqiluha du ko xelu illa al alimun ludul baram xam xabi bo demon ci ulama yi nga xamne ñoy gëstu ci ndundadi di gëstu ci yoy dañ la ci wax yo xamne yow mi nga xamne yow lañ ko wax dañ la yok ak iman yok la taqwa yok la wital sa borom tabaaraku ta'ala wama yaqiluha illa al alimun dafa am jenn way ju doon tukki mu ñew ba ci genn ron garab mu taxaw ci garab gi muy taw bi mu taxaw ci garab gi muy taw ben si ndax wacc ci garab gi daal di daw ba ca garab gele mu yeek waji taxaw rek mu jekk bam yag benen si ndax waccat ci garab gi daw ca garab gele yeek waji taxaw rek naka nonu ñettelu si ndax wacc waji daal di top ci ginnaw si ndax bobu si ndax bi daw muy daw ba ca garab ga mu laq ca garab ga waxe daal mutul ñaari minute ak ñett am deñu gudal ca garab ge ci ndaxe don wacce muna su fekkon defuma won nit ñi kon bu deñu gi ñewé def ma ni mu def garab gi waye doom adama gis nga ko tabarakallah yu mel non du ci jang yu mel non du ci bayyi xel xam ngeen ca amul fili atum ñayya ba abrahay dugal ñayya ca makka dañu lankon waye mu forcé len ba ñayya duggu gis nga la ko ca dal ko ca ben misal ki dafa jog gi xexakum nonam mu songu ko mënal ko dara mu dem songat ko ñu dumako mu len di song ba muy ñett yoon yépp ñu dumako mu daldi bayyi ne leg day ñibbi bis bimu ñëwé nak tudd ci ron garab gi mu gis xorondom mu ñëw yéek daan daldi essayé wat daan daldi essayé wat ba ca ñe ba ci juroom bennel ba xorondom gi doora jall mu ne kon mom lu ko té mëna def ni xorondom gi kon nak suñu borom mu ne wa tilkal amsal misal yi nadribuha dan koy fadli nasi wa ma yaqiluha illa al alimun nakaron so jele ci pitti melni pitti ngi ni muñ wax tok pitti la mo xamni bu goor be gu jigen bi bu nen joté dañuy and ñom ñaar dem ci all bi fekk genn garab gu am lem ñu dugg ci biir ku jigen ci nen waye bu nené day genn nak ne ko goor ki ginaaw man ma ëmbon nen yi te ma leen wasin legi man fi la mëna yam yow ñew nga dugg ci biir nga boof leen ndax say dom la soko mënul damay ñibbi lolu lañuy waxtaan ba ko goor ki moy boof nen yi ku jigen ki dem diko wutal lim lek ak diko wayal tabarakallah digenti bobu tam wama yaqiluha illa alalimun kon dal khalaqa allah as-samawati yalla mo bind asmani wal ard mo bind sufsi bil haqqi ti ful khalaqa allah as-samawati yalla mo bind asmani wal ard mo bind sufsi bil haqqi ti ful inna fi zalika nakna ci li nak la ayatan mandarga muy wonene yalla rekay yalla lil mu'minina ci ñi nga xamne ñom ñoo nango gem lolu yalla mu ne inna fi zalika nakna ci bind gi yalla bind asman wal ard ak bind gi bind suuf bil haqq ci deug lol day nakna ci ayatan mandarga mu len di wonne yalla rekay yalla lil mu'min ci ñi nga xamne ñoko gem yalla mu ne suratul ankabut aya 45 utlu ma uhiya ilayk utlu jangal sinil bamu leer ma uhiya ilayk liñu la wahyu min alkitabi te bok ci alquran mbollem liñu la wahyu te bok ci alquran nanga ko jang nit ñi deg ko utlu ma uhiya ilayk min alkitabi mbollem li alquran nang ko jang wahyu bi nang ko jang ci nit ñi li yalla tere lepp nang ko deg li yalla digle nang ko deg tabarakallah wa aqimis salata te ngay taxawal julli nga taxawal julli juroom bo xeye nga julli ñaar raka bu tisbare nga def ñent bu takusane nga def ñent bu timise nga def ñet bu ge nga def ñent fukki raka ak juroom ñaar sasna la ko ci ñaar ci waxtu ak juroom ñaar wala ñaar ci waxtu ak ñent yu ne sasna la ci fukki raka ak juroom ñaar fukki raka yoy ak juroom ñaar tabarakallah ci nit mi ngi melni mom ci garabu docteur niko garabu docteur di faje non la ko yoy di faje wa aqimis salat tayit nga xamni inna salata julli tanha anil fahsha'i day tere njomutef julli day tax nit bayyi def lu jomba def wal munkari ak lu ban julli day té nit def lu bon manam julli nak la yalla wax inna salata julli daf ci def alif ak lam waye luko jitu daf ko degeural ci inna daf ci def inna lit tawkid musaddako inna salata inna ji ak as salat gi am alif ak lam day tekkale ne du tiagne na julli yeb moy té def fahsha ak munkar bo dé def fahsha ak munkar nala woor ne say julle jaaragul ci yoon nam ci jaare waye bes bu jaare ci yoon kérok ngay bayyi fahsha kérok ngay bayyi munkar wala zikrullahi akbar tabarakallah fatli gi yal ji julli di fatli nit nak waye zikr mo dakk fatli nit ki yalla wala zikrullahi akbar manam fatliku gi yalla di fatliku wala fatliku ni fatliku nit fatliku gi ni di fatliku yalla akbaru mo dakkater nit ki def fahsha bima ana def fahsha muy luban def munkar muy luban niñ ko wara mana baye ndax da ngay julli neena zikrullahi moko ko wara dakati zikrullahi bo moy lan manam sa xel ni jokkine ma ngi bëgg def li waye su mako defé yalla dana ma japp lola zikrullahi akbar wallahu yalla ya'lamu khamna ma tasna'un lepp lu ngeen def ñi ngi ci suratu al-ankabut aya ñen fuk ak joom ñew ci fi nga xamne fi lañu wara yëkëté suñu jotaay ci katun suñu borom tabaaraku ta'ala di ñaan yalla tabaaraku ta'ala ñi nga xamne moñu baxé ba ñu am jotaayu tafsir bi yalla ñu baxé ba ñu am yeneen jotaay yo xamne mo ci di top ñi ngi ci suratu al-ankabut ngeen tek seen baram ci aya ñen fuk ak juroom di jéglu doomi soxna yi nga xamne ño bokk tafsir ni ma koy waxé te sa bo tambalé ñu ubbi seen téré ngeen bokk ko tiin ngay wax yo xamne ni ngi koy waxé non lañ ko xamé ni ngi ko xamé xamé nañ ko nu raw nonu te itam mu jaral len tal seen radio bayyi seen yitté ubbi seen radio diko déglu ñi ngi ci jéglu bu baax di ñaan yalla yalla ñu defal jammu te defal len ko di len jox dajé inshallah tay ci guddii bu 11h tégué bu déssé fukki min ak juroom inshallah ci seen jotaay bi ñu tuddé irshadat ci lan doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak fi walu xarla wi mbokam Cheikh Kan yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci kër gi suñu borom neena wala tujadilu bulen warantek ahlul kitab ni amon tere lu jitu ngeen di am tere ahlul kitab sa bu ko alquran waxe moy ni amon tere lu jitu tere alquran di ñew mudi ni ñu wacce ñu won ci ñom tawrat ak ni ñu wacce won ci ñom injil yalla neena ku ci wax ak ñooñu wax jo xamne la nga ci jiblu moy leralal ko li nga yorté moy diini neena na ngeen bu len ko def illa billati hi ahsan lulul defin wa gëna rafet mudi bu ko nit de def bu rafet yeen def len ko defin wu gëna rafet di maana su loola amé bu mu am testes bu mu am yenn lamuy am rek moy rafetal illa alladhina zalamu minhum ludul ñinga xamne nak togn nañ ta ñom ñinga xamne togn nañu nak su boba legi la fay nek moy fajidaluhum bil khalfa wa shidda non lako al imam fakhr razi waxe momit ca tafsiram ba jukib ñaar fuk juroom khatum juroom ñaar fuk ak juroom mun innal mushrika lamma jaa bil munkari fadhi kana laiq an yujadala bil akhshan suñu borom kon li ñu jangale fi walu koy jangale diine neena dal bu de ahlul kitab la na ngeen ko waxante ak ñoom bil ahsan fofu nak bo fi taxale kon da nga nan waaw bu de ki ñi wo mom do ahlul kitab dilit la ci mbir mi la bok kon mom ya bobu de kon mo wara gëna rafet di mo wara gëna tey di ndax jenn way dafa ñew ci jenn way di wax ak mom ci ay mbir wax ko wax ju dang ju tang lol muné ko nak teyal ndax man ma gën fir'auna te yow Musa la gën muné ko ginnaw ma gën fir'auna te fir'auna ba yalla di yebal Musa ci mom def nako wax ko waxu tey te yow Musa la gën mu ne ko kon bu yeboo nga tey dag maa war na waxe na Moussa waxe woon ak Firawna tabarkàlla waa ji ñëw kon di waar waa ji far moom mu waar ko waxuulu na ngeen di wax aman naa gëm nañ billazi unzila ilayna li ñu wàcce ci ñun bu fekkee ne nit ki dafa bëgg a woo nit ci lim ci diine na fekk moom sañ naa taxaw teg ab loxom ci dënam ne aman naa billazi unzila ilayna loolu tam lam ñu dong du ko wax dafa am lol bu nekkee ci nit ki moom sañ na ne gëm nañ alquran yàlla nee na bala ngaa woote ci gëm alquran na fekk nga am taxawaay bu leer bopp mën ngaa teg sa loxo ci sa dënn ne aman naa billazi unzila ilayna bi maana yow miy woote jëme ci lislaam yow miy woote jëme ci alquran lay wax ne bul fàttee defaru goo xam ne bu li nit ñi fekk see daa ñu fekk ci yow loolu nga xam ne mooy li nga leen di woo lu ni mel mbaa ñu fekk ci lu ëpp seen njort loolu mooy waxuulu aman naa billazi unzila ilayna ndax alquran ñaar du jëfandikoo wax leen rek ci kaw nit ki wax ko ci làmmiñam sànni ko wala mu wax ko ci ay leexam sànni ko waaye alquran buy wax waxal nangam wax jooja la muy tekki mooy la war a lalu ca suufam muy yéene ja la war a lalu ca suufam muy jëf ya yooya dafaa war a nekk moo tax alquranul karim di wax kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafcalun kon xawlu ci alquran xawlu ci hadis xawlu ci islam tekkiwul rek ne waxal rek moo tax hadis ba naan man xaala la ilaha illa allah daxal al janna ak yu demee nekk yooyu kon mu ne waxuulu aman naa billazi unzila ilayna wax leen ne gëm nañ li nga xam ne moom lañ wàccee ci ñun wa unzila ilaykum gëm nañ it liñ wàccee ci yéen tabarkàlla tawraat bi ñu wàccee ci yéen gëm nañ ne alquran na ko wàcc yàllaa ko wàcc injil bi ñu wàccee ci yéen gëm nañ ne yàllaa ko wàcc abu hurairata mu ne kaan ahlul kitab yaqra'una at-tawrat bil abraniya wa yufassirunaha bil arabiya li ahli al islam fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tusaddiqu ahli al kitab wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum akhrajahu al bukhari bo dem itti al qurtubi jukki fuk ak ñet khatum ñet témer ak juroom fuk ak ben omat na ci hadith bi indi ko ci abu hurairata nee na ahlul kitab bi dañu daan jàng tawrat ci abraniya di ko firi ci luxal arabiya di ko defal ahlul islam yonent bi alayhi salatu wasalam ne sahaba yi bu leen leen dëggal bu leen leen weddi ndax mën nga leen a dëggal ñu indil la ca biir la ngay dëggal benn mbir mën nga leen a weddi ñu indil la ca la ngay weddi benn mbir kon taxawal ci diggante bi te nag fu ngeen toll yéen na ngeen wax ne yéen gëm ngeen ko na ko yàlla wàccee woon daal bu ngeen gisee mu mel noonu ngeen jàpp ci wa ilaahuna sun yàlla ñun julit yi wa ilaahukum ak seen yàlla yéen ahlul kitab yàlla ji waaxidun jenn yàlla la amul yàlla ji moom lii ak yàlla ji moom lee wala yàlla ji moom ñii ji yàlla moom ñee déedéet wala yàlla ji moom dëkk bii yàlla jee moom dëkk bee wala yàlla ji moom ngelaw li yàlla ji moom taw bi déedéet yàlla ji jenn la wa ilaahuna wa ilaahukum waaxid te suñ yàlla ji ak seen yàlla ji jenn yàlla la wa naxnu lahu muslimuun ñun moom la ñu ommatul di leen xaar ndax yéen da ngeen ommatoog moom ci déet wa naxnu lahu muslimuun fi uluhiya mutiuuna lahu mustaslimuna li xukmihi wa amrihi subhanahu wa taala mu ne kon loolu ngeen di wax kon fii it ab julit aji gëm aji jàngale nee na yii la war a taxawee ba ci njëkk mooy na teg ab loxom ci dënnam wane ne gëm na alquran te suñ ko jeqarbee seet ko fekk mi ngi dund alquran benn ñaaral ba téere yooyu suñu borom tabaraka wa taala wàcce woon suufi ibrahima ak suufi moussa ak injil ak zabour ak tawrat téere yooyu yépp mu gëm ne yàlla wàcce woon na fi ay téere wàcce woon ko ci ay yonent alayhimu salaatu wasalaam ñaar ñetteel ba mu yëg ni yàlla ji ko moom moo moom keneen ku fi nekk ku dul moom te it ci moom la ommatu womatu googu yi nag muy al islaam nee na ko wéral